รายการธรรมะรับอรุณมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เว้นเพราะว่าเราเห็นความสำคัญของจิตใจของคนท่านผู้ฟังความสำคัญของจิตใจของคนที่ถ้ามีธรรมะมันจะสามารถทำตัวเองทำครอบครัวให้มันดีขึ้นมาได้ความสามารถของจิตใจของคนที่มีธรรมะที่เมื่อทำตัวเองทำครอบครัวให้ดีขึ้นมาได้แล้วหมู่คณะประเทศชาติก็ดีขึ้นมาได้ด้วยจิตใจที่มีธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเวลาไม่มากท่านผู้ฟังแค่30นาทีท่านผู้ฟังบางคนบอก30นาทีมันเหมือนน้อยไปแต่ว่าเราเจอกันทุกวันนะน้อยๆแต่นานๆเนี่ยมันดีการที่เราฟังอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆแต่บางทีวันนี้ถ้าเรามีเวลามากเราอาจจะฟังย้อนหลังในตอนใดๆฟังแล้วมีการซ้ำมีการย้ำเข้าไปเนี่ยจะทำให้ธรรมะนั้นสามารถที่จะเข้าสู่ใจได้คือลำดับขั้นของการที่จิตใจของใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีธรรมะแทรกซึมเข้าไปได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านทางหูซะก่อนแต่ผ่านทางหูส่วนที่จําได้ก็มีจําไม่ได้ก็มีส่วนที่จําไม่ได้ก็ตกไปหลุดไปเหมือนเรานั่งอยู่นี่แหละก็เอาอะไรมาให้เราวางบนตักตอนฟังอยู่จําได้แต่พอลุกขึ้นไปเอาของร่วงออกหมดละนั่นก็คือตอนพูดอยู่เจอหน้ากันอยู่เนี่ยจําได้ดีแต่พอหมดรายการแล้วเอ้าลืมไปแต่ส่วนที่จําได้ก็มีละส่วนที่ลืมไปก็มีเอาส่วนที่จําได้นี้แต่อยู่ในสมองเรียบร้อยแล้วเราจะเอาเข้ามาในสู่ใจของเราได้เนี่ยก็โดยการตั้งสติเอาไว้ในธรรมะนั้นๆแต่การตั้งสติเอาไว้ในธรรมะนั้นๆแล้วก็อาศัยการฝึกฝนการทําอยู่เป็นประจําการฝึกฝนเนี่ยคือการทําซ้ําทําย้ําทําซ้ําทําย้ําเนี่ยก็คือฟังนั่นแหละตั้งใจไว้นั่นแหละตั้งสติไว้นั่นแหละการที่เราฟังตั้งใจตั้งสติไว้ซ้ำๆย้ำๆไปเนี่ยมันจะทำให้ธรรมะนั้นเข้าสู่ใจได้พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงการที่ไม่เหินห่างจากการฟังธรรมไม่เหินห่างจากการปฏิบัติในบุคคลที่ทำอยู่เรื่อยๆมีการฟังอยู่เป็นประจำสามารถที่จะพัฒนาไปให้เกิดการตั้งตนไว้ในธรรมเกิดการที่ได้รับผลเป็นสามัญผลของธรรมะเป็นขั้นเป็นตอนไปถึงแม้ตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังมาฟังเทศที่ตัวข้าพเจ้าเองได้พูดไปเนี่ยแต่บางครั้งฟังไปแล้วก็ได้แง่มุมใหม่ๆได้ประเด็นใหม่ๆขึ้นมาจากการฟังเทศของตัวเองนี่แหละฟังไปโอ้ตรงนี้เราพูดคลาดเคลื่อนไปนิดนึงบางทีก็มีจุดที่เห็นตรงนี้ตรงนี้เรามีประเด็นนี้เราลืมพูดไปเวลามันกระชั้นเข้ามาลืมพูดไปแต่ไม่ได้มีการมาทบทวนอยู่เป็นประจำคือบางทีบางคนจะคิดว่าโอ้ตอนนี้ฉันฟังแล้วฉันจำได้แล้วก็เลยไม่ฟังเปลี่ยนต่อไปแต่นี่บางทีก็พลาดข้อมูลบางอย่างเพราะในช่วงที่เราฟังทำเนี่ยแต่บางทีนั่งสมาธิฟังก็ตามเถอะจ่อไว้ว่าฟังอะไรแต่บางจังหวะมันก็ผ่อยหลับง่วงไปลืมไปก็มีอันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนที่ทำนั่นทำนี่ไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเนี่ยบางทีก็พลาดจุดสำคัญไปแต่บางทีข้าพเจ้าก็พูดเร็วเกินไปบ้างทำให้เมื่อมีการฟังทบทวนอีกรอบหนึ่งหรือ2รอบเนี่ยก็ได้ประเด็นใหม่ๆขึ้นมาตัวข้าพเจ้าเองมาฟังเทศเจ้าของเองแต่ก็มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันมีประเด็นหนึ่งในการเทศตอนก่อนๆที่ข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้ตรงนั้นตรงนี้แต่เกี่ยวกับเรื่องของการนับที่ว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่สามารถจะมาพูดคุยแยกแยะแจกแจงให้ท่านผู้ฟังได้อีกตอนหนึ่งเลยคำว่าการนับนี้วันนี้จะพูดเรื่องนี้แล้วนะเรื่องของการนับคำว่าการนับเนี่ยในภาษาบาลีก็จะคำว่าสังขยาสอเสือเหมือนกาดงองูขอไข่ยอยักษ์สระอานี่แหละเหมือนกับสังขยาหน้าหมูสังขยาหน้าไข่สังขยาใบเตย สะกดเหมือนกันเป๊ะเป็นคำพ้องรูปด้วยเป็นคำพ้องเสียงด้วยแต่ว่ามีความหมายคนละอย่างแต่สังขยาที่มาในภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงการนับอันนี้เป็นความหมายหนึ่งนะมีความหมายหนึ่งหมายถึงการปรุงแต่งก็มีอันนี้คือสังขยาภาษาบาลีนะท่านฟังนะสังขยาภาษาไทยนี่ก็ไว้กินได้แต่สังขยาภาษาบาลีเนี่ยพูดอธิบายถึงการนับนี่อย่างหนึ่งหรือการปรุงแต่งนี้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการนับที่ต้องการจะมาเป็นประเด็นให้พูดกันในวันนี้ก็คือว่ามีการใช้อยู่ในหลายหลายแบบมีการใช้อยู่ในหลายหลายแบบแต่แบบแรกที่เราเห็นกันชัดเจนเลยนะเช่นนับจำนวนคนวันนี้มีคนมาเท่าไหร่นับไปนับไปอ้อ7คนนับไปนับไปอ้อ50คนอันนี้คือการนับคือสังขยาการนับทั่วๆไปหรือว่าใช้ในการที่จะนับจำนวนนับสิ่งของพวกนี้ได้หมดเลยแต่คือในทางภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีนามประเภทที่นับได้หรือนามประเภทที่นับไม่ได้เช่นของที่เป็นชิ้นๆเนี่ยมันพอจะนับได้แต่ของที่ไม่ได้เป็นชิ้นเช่นน้ำอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเป็นนามที่นับไม่ได้ภาษาอังกฤษเขาจะมี uncountable noun ซึ่งในทางภาษาบาลีหรือภาษาไทยเนี่ยเราจะไม่ได้มีแบบนี้นะเช่นถ้าน้ำมันดูเหมือนจะเป็นอะไรที่มันจะนับไม่ได้อะมันก็เอาอะไรมาตวงซะเช่นน้ำคุณจะนับยังไงอ่ะก็นับเป็นแก้วใช้ภาชนะเหล่านี้มาเป็นเครื่องช่วยนับนี่ก็เป็นการใช้อีกแบบหนึ่งนี่คือการนับคือสังขยาน้ำกี่ขันน้ำกี่ตูมน้ำกี่แกลอนน้ำกี่ลิตรก็นับไปนับไปนี่คือการใช้คำว่าในการนับหรือว่าใช้กับการเดินทางยังเหลืออีกกี่กิโลไปทางนี้กี่ก้าวใช้การนับแบบนี้ก็ได้หมายว่าระยะทางจากกรุงเทพเนี่ยไปเชียงใหม่โอ้มันต้อง700 800กว่ากิโลเมตรนี่ก็เป็นการนับที่พ่วงการประมาณเข้ามาด้วยว่าประมาณเท่านี้สิ่งที่เรายังไม่ได้เจอยังไปไม่ถึงเนี่ยมีเหลืออยู่เท่านี้เท่านี้สิ่งของที่ใช้ไปมีเท่านี้ที่หมดไปแล้วมีเท่านี้ที่ยังมาไม่ถึงอีกเท่านี้อันนี้จะเป็นการนับที่พอจะประมาณได้อันนี้ลักษณะการใช้อีกแบบหนึ่งทีนี้พูดถึงการที่นี่คือพอจะนับได้มันก็จะมีการนับอีกแบบหนึ่งที่โอ้โหนับได้ยากนับได้ยากการนับได้ยากนี่อย่างเช่นว่าเราจะนับจำนวนเมล็ดทรายที่อยู่ในอ่าวไทยทั้งหมดอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะไปนับได้ไงมันโอ้ยนับไม่ได้หรอกนับได้ยากหรือจะนับจำนวนน้ำทะเลที่มีอยู่ในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยว่ามีกี่ลิตรกี่ลิตรอย่างเงี้ยโอ้ยจะไม่นับได้ไงนับได้ยากมากหรือจะนับจำนวนน้ำฝนเมล็ดฝนเนี่ยนะเม็ดฝนที่ตกลงมาในพื้นที่แผ่นดินไทยทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ช่วงรอบ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีน้ำฝนกี่เม็ดเม็ดฝนที่ตกลงมาบนแผ่นดินไทยเนี่ยโอ้ยใครจะไปนับได้มันนับได้ยากมากแต่การนับนี่เป็นแบบที่นับไม่ได้หรือว่านับได้ยากจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าจะใช้ศัพท์คำว่านับได้ยากไม่ว่าจะนับจำนวนเม็ดทรายที่อยู่ในแม่น้ำคงคาตั้งแต่ปากแม่น้ำที่มันออกทะเลจนถึงต้นแม่น้ำที่มันอยู่บนภูเขาเนี่ยมีเม็ดทรายที่อยู่ใต้ท้องแม่น้ำคงคาเนี่ยกี่เม็ดเนี่ยนับได้ยากพระพุทธเจ้าจะใช้คำนี้ทำให้ข้าพเจ้ามาเพ่งลงไปพิจารณาลงไปที่พระพุทธเจ้าบอกว่านับได้ยากนับได้ยากเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงบอกนับได้ยากนับได้ยากนี่แสดงว่ามันยังพอนับได้นะแต่มันนับได้ยากแต่ทำไมมาค้นคว้าพบข้อมูลอันหนึ่งท่านผู้ฟังอันนี้มาในส่วนที่เป็นคำอธิบายเป็นเรื่องของท่านพระสารีบุตรที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยสามารถนับจำนวนเม็ดฝนที่ตกลงมาในบริเวณนี้หรือว่าตกลงมาในพื้นที่เท่านี้ในช่วงเวลาเท่านี้เนี่ยท่านสามารถนับเม็ดฝนว่ามันตกมากี่เม็ดด้วยพลังฌานสมาธิของท่านเนี่ยท่านสามารถทำได้เรื่องนี้มาในเรื่องของยมกะปาฏิหาริย์จริงๆแล้วยมกะปาฏิหาริย์เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้บอกว่าได้ทรงแสดงเอาไว้แต่ไม่ได้ลงไปในรายละเอียดว่าเป็นยังไงยังไง ซึ่งก็มีคําอธิบายที่เขาอธิบายถึงเรื่องยมกะปาฏิหาริย์แล้วว่าโอ้มันเป็นยังไงยังไงนะแล้วพอพระพุทธเจ้าแสดงยมกะปาฏิหาริย์แล้วเนี่ยหลังจากที่แสดงเสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นสัก3เดือนตอนกลับมาครั้งแรกเนี่ยท่านพระสารีบุตรถวายการต้อนรับแล้วก็พูดถึงตรงเนี้ยที่ว่าแม่พระพุทธเจ้านี่มีความสามารถมีปัญญาสูงตัวข้าพระองค์นั่นคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยถึงแม้สามารถที่จะนับหยาดน้ําฝนที่มันตกลงมาได้เนี่ยแต่ก็จะปัญญาไม่เท่าพระพุทธเจ้าแต่ท่านว่าอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังสามารถไปหาอ่านได้ทั่วไปเรื่องของยมกะปาฏิหาริย์แต่ส่วนที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนับเนี่ยคือตรงนี้อันที่ข้าพเจ้ายกมาพิจารณาว่าโอ้จริงๆที่ว่านับได้ยากเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านับไม่ได้คือมันนับได้อยู่แต่ต้องเป็นคนที่มีความสามารถมากท่านฟังเรามานึกถึงตอนเด็กๆที่เราเรียนการนับเนี่ยเด็กบางคนก็นับได้ถึง10บ้างแต่11นี่ไปไม่เป็นแล้วนะเด็กบางคนนับได้ถึง100แต่พอขึ้นหลักพันนี่ไปไม่เป็นแล้วนะข้าพเจ้าจำได้แม่นยำเลยแม่ของข้าพเจ้าแต่ตอนอายุ 7-8 ขวบเนี่ยก็ไปหางานพิเศษทำงานพิเศษเนี่ยเขาให้ทำรูปบัวลอยแล้วก็นับตามจำนวนที่ทำอ่ะคุณทำได้มากก็ได้เงินมากคุณทำได้น้อยก็ได้เงินน้อยแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนหนังสือไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือเป็นผู้หญิงสมัยก่อนก็เลยทําให้นับถึงได้แค่100แต่นับไปนับมานับไปนับมานับยังไงมันก็ได้100นะอาเจกอาม่าที่ช่วยดูอยู่แถวนั้นเอ๊ะนี่มันน่าจะมากกว่า100นะทําไมหนูคนนี้นับได้100อยู่เรื่อยไหนมานับใหม่ดูแล้วก็พบว่านับไม่เป็นพอขึ้นหลักพันเนี่ยนับไม่เป็นด้วยความเป็นเด็กที่ยังไม่ได้ฝึกการนับมาทำให้เวลาเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยก็เลยมีความผิดพลาดในตอนที่จะคิดจำนวนเงินกันมันก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันในการที่จะนับหรือถ้าเรานับจำนวนที่มันมากๆเลยเนี่ยนะมากๆเลยเนี่ยโอ้มันจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เทคนิควิธีหลายอย่างอย่างเครื่องคิดเลขท่านผู้ฟังเปิดมาดูเนี่ยมันก็มี 10-20 หลักในอย่างมากถ้าจะเกินไปกว่านี้ทำไงเขาก็มีวิธีการใช้จุดทศนิยมยกกำลังอะไรต่างๆขึ้นมาหรือทดเอาไว้หรือจำนวนทางคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยที่โหมันเป็นเศษส่วนที่มันนับไม่ได้เช่นถ้าท่านผู้ฟังที่เรียนรู้สมการทางคณิตศาสตร์บ้างเนี่ยจะรู้ว่าวงกลมเนี่ยนะเส้นรอบวงของวงกลมเนี่ยกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเนี่ยสัดส่วนของมันออกมาจะได้22/7พอดีแต่เส้นรอบวงของวงกลมนะเอาแตงโมมาลูกหนึ่งถ้ามันกลมดิ๊กเปี้ยเลยนะเส้นรอบวงของมันกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเนี่ยมันจะออกมาไม่ว่าจะลูกใหญ่ลูกเล็กเท่าไหร่ก็ตามก็จะออกมาเป็น22/7พอดีไอ้22/7เนี่ยจำนวนเนี้ยเราเรียกมันว่าพายอย่างเงี้ยเป็นต้นเรียกมันว่าพายเนี่ยเอางั้นมันเป็นเท่าไหร่กันแน่เขาก็จะหารกันออกมาได้ 3.14 แต่ทั่วไปก็จะใช้อย่างงี้ถ้าจะนับกันต่อไปอีกนับได้ไหมเจ้า 3.14 โอ้ต่อไปได้3.141592 ถ้าจะนับกันไปต่อเนี่ยเพราะว่ามันหารไม่ลงตัว22หาร7มันก็จะไปต่อเรื่อยๆตามฝังหารไปจนถึงจะตั้งหลักที่1ล้านเนี่ยทศนิยมตำแหน่งที่1ล้านเนี่ยก็ยังหารกันไปต่อได้ยังนับไปต่อได้ว่าไอ้เจ้าตัวข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นอะไรแต่เขาก็มีนักคณิตศาสตร์พยายามจะคิดกันละ 3.141592635 ไปเรื่อยๆมันไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้คือดูเหมือนจะนับไม่ได้นะดูเหมือนจะแบบไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเพราะมันไปเรื่อยๆถ้าเรามาพูดเป็นทศนิยมแต่ถ้าเขียนง่ายๆ22/7มันจบตรงนี้เลยเขาก็จะมีเทคนิคแบบเนี้ยที่นักคณิตศาสตร์เขาก็จะเปลี่ยนรูปพอที่จะให้เข้าใจได้นับได้จะไอ้ที่นับไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นนับได้ขึ้นมามันต้องอาศัยเทคนิคอาศัยปัญญาตรงนี้คนที่มีความรู้ความสามารถอันนี้สามารถทำได้ไม่ใช่คนทั่วๆไปจะนับได้อันนี้ก็คือคำว่านับได้ยากตัวอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเช่นตัวเลขสัดส่วน22/7ที่เป็นในทางคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าพายเนี่ยสามารถที่จะเอามาคำนวณปริมาตรคำนวณพื้นที่ของวงกลมได้หรือในทางคนที่มีฌานสมาธิเช่นท่านพระสารีบุตรสามารถนับเม็ดฝนได้ที่ตกมาในบริเวณนี้ลักษณะการนับแบบนี้เราต้องตีใจความนิดหนึ่งเพราะว่าที่มันดูเหมือนนับไม่ได้เช่นน้ำทะเลในมหาสมุทร หรือว่าเม็ดฝนที่ตกลงมาในพื้นที่นี้ช่วงเวลาเท่านี้ที่มันดูเหมือนนับไม่ได้คือนับได้ยากเนี่ยนะแต่จริงๆมันนับได้เนี่ยเพราะว่ามันมีขอบเขตของมันที่แน่นอนเช่นวงกลมมีขอบเขตแน่นอนคือมันกลมตรงนี้แล้วก็กลมดิกด้วยไม่ได้เอาวงกลมวงอื่นเอาวงนี้วงเดียวมีขอบเขตแน่นอนยังไงมันจะต้องมีเทคนิควิธีการนับที่ใช้ออกมาเนี่ยนับได้ต้องมีแน่นอนเพราะว่ามันมีขอบเขตที่แน่นอนอย่างวิธีการเขาก็เอา22ส่วน7นี่แหละแทนที่จะนับเป็น 3.14 ไปเรื่อยๆหรือการนับน้ำทะเลในมหาสมุทรแต่คุณมีขอบเขตแน่นอนอะว่าโลกใบนี้เท่านั้นแต่ไม่ได้เอาโลกใบอื่นแต่ต้องให้น้ำมันหยดอยู่ตรงไหนหยาดอยู่ตรงไหนถ้าคนที่มีความสามารถในทางฌานสมาธิเนี่ยก็สามารถนับได้น้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่นี้ในช่วงเวลานี้อันนี้ก็มีขอบเขตแน่นอนในการที่มีขอบเขตแน่นอนเนี่ยถึงแม้มันจะนับยากแต่มันก็ยังนับได้ถ้าคนที่มีความสามารถยังพอจะนับได้อันนี้คือมีขอบเขตแน่นอนแต่มันมีการนับแบบหนึ่งนับหวังนี่คือการใช้อีกแบบหนึ่งนะที่เป็นการนับของที่มันไม่มีขอบเขตของที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยถึงแม้ดูเหมือนจะนับได้เช่นเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะกลางวันกลางคืนก็นับไปหนึ่งสิหนึ่งวันหนึ่งคืน15วัน15คืนเขาก็นับเป็น1ปักนะ30วัน30คืนเขาก็นับเป็น1เดือนคุณก็นับไปสิก็นับได้อยู่แต่การนับได้แบบนี้แต่มันไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังกลางคืนแล้วก็มีกลางวันมาอีกกลางวันแล้วก็มีกลางคืนไปอีกกลางคืนแล้วก็มีกลางวันไปอีกเอ๊ะแล้วมันจะไปสุดที่ไหนฮึมันไม่เหมือนมีขอบเขตเหมือนวงกลมแต่วงกลมวงนี้เท่านั้นมันไม่ได้มีขอบเขตเหมือนกับน้ำทะเลที่ว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรนี้เท่านั้นมันไม่ได้มีขอบเขตเหมือนกับน้ำฝนที่ว่าน้ำฝนที่ตกลงพื้นที่นี้เท่านั้นหรือเม็ดทรายที่อยู่ในพื้นที่ปากแม่น้ำถึงต้นน้ำเท่านั้นมันไม่ได้มีขอบเขตอย่างนี้แต่มันไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไปเรื่อยถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าจะนับได้นะแต่มันนับไม่ได้ตรงกันข้ามกันนะท่านฟังนะสิ่งที่ดูเหมือนจะนับไม่ได้เช่นเม็ดฝนเม็ดทรายในท้องแม่น้ําหรือว่าน้ําทะเลในมหาสมุทรเนี่ยโหดูเหมือนจะนับไม่ได้แต่ถ้ามันมีขอบเขตแน่นอนคนที่มีความสามารถเขาจะนับได้แต่ของที่มันดูเหมือนว่าจะนับได้เช่นเวลาอย่างเงี้ยหรือชีวิตของเราอย่างเงี้ยดูเหมือนว่านับได้นับไปทีละหนึ่งคุณมีกี่ปีก็นับไปสิคุณอายุ70ปีคุณก็นับมาแล้ว70แต่คุณจะไปต่อเท่าไหร่คุณก็นับต่อไปแต่ของที่มันไม่มีขอบเขตเนี่ยดูเหมือนว่าจะนับได้เนี่ยจริงๆนับไม่ได้นับไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีขอบเขตชีวิตหมดแค่นี้โอเคคุณก็นับว่าคนหนึ่งอายุ90ปีก็นับไปจบที่นี้แต่วันเวลามันก็ยังต่อไปอีกแต่ถ้าคนที่ยังมีกิเลสคุณก็ต้องไปเกิดใหม่อีกคุณไปเกิดใหม่คุณก็นับต่อไปอีกแล้วคุณจะมีอายุเท่าไหร่เอาชาตินี้หมดแล้วใช่ไหม90ปีคุณก็นับต่อไปชาติใหม่เกิดเป็นอะไรอ่ะเกิดเป็นหมาก็สัก10ปีต่อไปชาติใหม่ยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมเกิดเป็นอะไรอ่ะเกิดเป็นเทวดาโอ้เทวดานี่อาจจะหลายกลับหน่อยเราก็นับไปสิกลับนี่ดูเหมือนจะนับไม่ได้แต่จริงๆก็นับได้นะถ้าคนที่มีความสามารถมันมีขอบเขตที่แน่นอนตอนโลกมันแตกเอาแต่โลกมันแตกแล้วเวลามันก็ยังไปต่ออีกเอาไปต่อก็นับต่อไปอีกนับจนกระทั่งบางทีลืมไปแล้วเนี่ยว่ามันนับไปเท่าไหร่มีเทคนิคการนับก็เอาไปทดตรงนั้นไปใส่ตรงนี้นับขึ้นมาเป็นกับนับขึ้นมาเป็นอสงไขยนับจนถึงอสงไขยท่านฟังลองคิดดูสงไขยเนี่ยคือมาจากสังขยานะคือการนับใช่ไหมนับได้ว่าเท่านี้เท่านี้แต่ว่ามันไม่มีขอบเขตจนกระทั่งมันนับไม่ได้นับไปจนกระทั่งโอ้โหมันนับไม่ไหวนับไม่ได้ก็เรียกว่าอสงไขยการนับของที่มันไม่มีขอบเขตเนี่ยมันไปเรื่อยๆเนี่ยลักษณะการนับที่เป็นสังขยาเนี่ยการนับเนี่ยทำให้มันเป็นอสงไขยคือเป็นอสังขยาคือมันนับไม่ได้ทำไมมันถึงไปเรื่อยๆทำไมเวลาจากกลางคืนแล้วก็มีกลางวันต่อไปอีกกลางวันแล้วก็มีกลางคืนต่อไปอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปหมดที่ไหนไม่รู้อะถ้าเหตุปัจจัยแห่งความเกิดขึ้นมันยังมีมันก็ยังไปต่อเรื่อยๆมันเอาตอนนี้แหละไปต่อเรื่อยๆแต่เหตุปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นมันยังมีอยู่มันก็ไปต่อเรื่อยๆแต่ถ้าเหตุปัจจัยแห่งการมันจะดับไปมันมีมันก็จะค่อยๆดับไปดับไปเอ้าพอดับไปดับไปค่อยๆจางคลายไปเอ้าเหตุปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นของมันมีอีกมันก็เกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจ จนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปสุดตรงไหนลักษณะนี้คือไม่มีขอบเขตแต่มันนับไม่ได้เป็นอสังขยาเอาแค่ว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราท่านผู้ฟังอารมณ์ความรู้สึกของเราที่เราไปรับรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการนับนะเราพอจะนับได้วันหนึ่งคุณมีกี่อารมณ์ตอนเช้าตื่นมาโอ้มีกลิ่นหอมชอบดีอันนี้ก็อารมณ์หนึ่งต่อไปเขาทำกับข้าวโอ้ยเผ็ดไม่เอาไม่ชอบอันนี้ก็อีกอารมณ์หนึ่งนะครับรถไปการจราจรโอ้วันนี้ทำไมมันเคลื่อนไหวได้ดีเหลือเกินก็ชอบแล้วก็อีกอารมณ์หนึ่งนั้นไปเนี่ยอารมณ์นี้อารมณ์นี้อารมณ์นี้ถามว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีขอบเขตแน่นอนนะว่าคุณมีกี่อารมณ์คนที่มีความสามารถรู้วาระจิตของตัวเองเนี่ยก็จะนับได้ไออารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาถ้าชีวิตหนึ่งแต่คุณจะมีกี่อารมณ์อันนี้อาจจะนับยากหน่อยแต่ก็ถ้ารู้วาระจิตของตัวเองก็อาจจะนับได้เอาแล้วที่คุณเกิดมาทั้งหมดเนี่ยและที่คุณจะเกิดต่อไปอีกเนี่ยมันจะมีกี่อารมณ์จิตที่ไปคล้องแวะในอารมณ์นั้นรู้ในอารมณ์นี้สุขบ้างทุกข์บ้างแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันมีเท่าไหร่ตรงนี้คือจะนับไม่ได้ล่ะเพราะว่ามันขอบเขตมันกว้างมากจนกระทั่งไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดเราจึงต้องสมมุติว่าเอาขอบเขตเท่านี้แต่ซึ่งในการนับที่ไม่มีขอบเขตแบบนี้เนี่ยมันไปเรื่อยๆทีละหนึ่งละหนึ่งเนี่ยเช่นตัวอย่างการที่กลางคืนเป็นกลางวันหรือการที่เราไปก้าวลงในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เนี่ยที่มันไปเรื่อยๆได้เนี่ยไปเรื่อยๆได้เนี่ยโดยไม่มีขอบเขตเนี่ยนี่แหละคือการทํางานของอวิชชาท่านผู้ฟังอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งในอารมณ์นั้นก็ได้จิตที่ยังมีความไม่รู้จึงไปก้าวลงในอารมณ์จึงไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบมันก็ไปต่ออ้าวยังมีความไม่รู้อยู่ใช่ไหมมีอวิชชาใช่ไหมไม่รู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งไหมมันก็นับไปอีกนับทีละหนึ่งนับไปเรื่อยๆมันจะไปสุดที่ไหนไม่สุดหรอกท่านผู้ฟังถ้ายังมีอวิชชาถ้าใจยังมีอวิชชามันก็ไปก้าวลงต่อเรื่อยๆมันจะไม่มีที่สุดมันจะมีที่ไปต่อเหมือนจะสุดแล้วแม้ตรงนี้ตันแล้วนี่ร้อยปีแล้วเกินอายุของมนุษย์แล้วเกินอายุของมนุษย์แต่ถ้าใจยังมีอวิชชามันก็ไปยึดต่ออีกไปตามไหนอ่ะตามกรรมมาละถ้ากรรมชั่วก็ไปอบายไปนับต่อนู่นในนรกถ้ากรรมดีเอาก็ไปสวรรค์ก็ไปนับต่อที่สวรรค์คุณอารมณ์จิตเป็นยังไงจะมีอวิชชาใช่ไหมก็ไปก้าวลงในอารมณ์นั้นยึดติดในอารมณ์นี้ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นนะยังมีอวิชชาอยู่ใช่ไหมก็ไปต่ออีกนับไม่ได้ไอ้ที่ว่าดูเหมือนนับได้เป็นสังขยาแต่ถ้ามีอวิชชามันกลายเป็นอสังขยาคือนับไม่ได้เพราะมันไม่มีขอบเขตขอบเขตของมันถูกขยายออกไปเรื่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้แหละท่านผู้ฟังการที่มันนับไม่ได้มันจึงไม่มีที่สิ้นสุดมันจึงไปเรื่อยๆความทุกข์เนี่ยจึงมากมายหาประมาณไม่ได้แต่ถ้าเราทำอวิชชาให้ดับไปได้ทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แต่มันจะค่อยๆจางคลายดับไปนะคืออวิชามีเยอะแยะใช่ไหมถ้าทุกเรื่องเรามีอวิชชาเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันก็จะไปปรุงแต่งตามไปหมดเลยแต่ถ้าบางเรื่องเรามีวิชาบางเรื่องอาจจะยังมีอวิชาอยู่ไม่ประณาแยกไว้ก่อนในเรื่องไหนที่เรามีวิชาความรู้เกิดขึ้นว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นก็ได้นะมันก็ไม่ต้องไปนับต่อตรงนั้นแต่มันก็หยุดทางที่จะไปให้เกิดมีปัญหาการเรื่องราวทางนั้นได้หยุดได้ในวิชาเกิดขึ้นวิชาเกิดวิชาก็ดับไปแต่ทำให้มันมีขอบเขตมีที่สุดไอ้ที่สุดตรงเนี้ยคือที่สุดของโลกท่านฟังคือที่สุดของโลกที่อยู่ที่ไหนอยู่ในใจอยู่ในกายของเรานี่แหละอยู่ในใจอยู่ในกายของเราที่ถ้าเผื่อว่าเราทำวิชาให้เกิดขึ้นพัวมันสุดเลยมันจบตรงนี้แต่ตรงเรื่องนั้นจุดนั้นเพราะว่าถ้ามีอวิชชามันก็จะยังไปต่อนะปรุงต่อไปเป็นความทุกข์ต่อไปเป็นอารมณ์ต่อไปเป็นเรื่องราวต่อไปต่อไปแล้วก็ต่อไปมันไม่สุดมันไม่จบมันยังไปต่อได้ไม่ถึงที่สุดของโลกโลกนี้แล้วก็ไปโลกหน้าโลกหน้าแล้วก็ไปโลกหน้าอีกแต่ถ้ามีวิชามีวิชามันจะสุดตรงนี้มันจะไม่ไปต่อจะทำยังไงให้วิชาเกิดขึ้นได้ก็เจริญธรรมะนี่แหละท่านผู้ฟังอวิชาจะดับไปได้ก็โดยการทำวิชาให้เกิดขึ้นวิชาจะเกิดขึ้นได้ก็โดยการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่แหละศีลสมาธิปัญญานี่ก็เป็นการนับที่ใช้อีกในยะหนึ่งเหมือนกันนะอย่างเช่นว่าคุณมีไม้เอามาประกอบกันอย่างนี้ก็นับว่าเป็นเรือนขึ้นมานี่ก็เป็นสังขยาคือการนับเนี่ยคุณมีเหล็กมีกระจกมีไม้เอามาประกอบกันแบบนี้เอากลายเป็นรถยนต์ขึ้นมาก็นับว่าเป็นรถยนต์ขึ้นมาอันนี้เป็นการนับ ที่ใช้ในนัยยะนี้ก็มีหรือมีกระดูกมีเนื้อก็ถึงว่าการนับว่าเป็นร่างเป็นรูปเป็นคนขึ้นมาหรือกลุ่มคนมารวมกันทําหน้าที่นี้เราก็นับว่าเออนี่ถึงการนับว่าเป็นประเทศชาติขึ้นมาเป็นการนับแบบนี้ก็มีแล้วก็อันเดียวกันกับที่เรานับเนื่องเรื่องของธรรมะนะเช่นคุณมีอานาปานสติคุณมารู้ลมหายใจเนี่ยความเห็นที่มามีความคิดว่าฉันจะต้องมารู้ลมหายใจเนี่ยก็เป็นสัมมาทิฏฐิสติที่ตั้งขึ้นก็เป็นสัมมาสติสมาธิมีมากก็ตามน้อยก็ตามก็ยังเป็นสัมมาสมาธิความคิดคําพูดวาจาก็ดีก็เป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอย่างเงี้ยก็ถึงการนับว่าเจริญมรรค8การที่เราเจริญอานาปานสติเนี่ยถ้าทําอย่างดีแล้วก็ถึงการนับว่ามีมรรค8ด้วยในสติปัฏฐาน4ถ้าเจริญอย่างดีแล้วก็ถึงการนับว่ามีโพชฌงค์7ด้วยมีกายคตาสติด้วยมีพรหมวิหาร4ด้วยมีพละ5ด้วยมีอินทรีย์5ด้วยก็ถึงการนับว่าเป็นอย่างเดียวกันการนับแบบนี้ก็มีนี่คือในเรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยคุณจะนับแยกแจกแจงออกไปโหเยอะมากศัพท์ที่เขาใช้อะไรอ่ะก็84,000แต่มันเยอะมากจะแจกแจงไปอย่างนั้นก็ได้หรือจะนับให้มันมารวมกันเหมือนกันเป็นอันเดียวกันก็นับยอดของมันเลยอันเดียวเลยก็เป็นสตินับแบบนี้ก็ได้ถึงการนับแบบแจกแจงไปถึงการนับแบบรวบเข้ามาซึ่งการนับสังขยาแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจึงมีศัพท์ที่เขาใช้บอกว่าเป็นธรรมอันเอกแต่คำว่าอันเอกเนี่ยก็คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือความสวยงามของในทางธรรมะของพระพุทธเจ้านะท่านฟังนะเรื่องนี้บางทีข้าพเจ้าจะเอาไปพูดขยายความในอีกตอนหนึ่งแต่เป็นคำตามของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งพอดีแสดงให้เห็นถึงวิธีที่เราใช้คําว่าสังขยาซึ่งหมายถึงการนับการนับอะไรก็ตามแต่ท่านผู้ฟังมันนับได้ทั้งนั้นละอยู่ที่ความสามารถของบุคคลที่จะนับได้หรือนับไม่ได้สิ่งที่ดูเหมือนมันจะนับไม่ได้แต่ถ้ามีกรอบขอบเขตให้มันแล้วเนี่ยนับได้แน่ถ้าคนที่มีความสามารถเขาจะนับเขาจะนับได้แต่สิ่งที่ไม่มีกรอบขอบเขตถึงแม้ว่าจะดูเหมือนนับได้นับทีละหนึ่งแต่เพราะความที่มันไม่มีขอบเขตมันไปต่อเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆมันจึงกลายเป็นสิ่งที่นับไม่ได้เพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่ทําให้ไม่มีกรอบไม่มีขอบเขตกรอบขอบเขตนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีการปรุงแต่งไปเรื่อยๆมีการนับไปเรื่อยๆนั่นก็คืออวิชชาแต่สังขยาท่านผู้ฟังแปลว่าการปรุงแต่งก็ได้แปลว่าการนับก็ได้ถ้ามีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายอันนี้เป็นพุทธพจน์นะเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายไอ้สังขารการปรุงแต่งนี่แหละมันคือสังขยาคือการนับนั่นเองก็นับต่อไปสิอีกอารมณ์หนึ่งก็นับต่อไปสิอีกความรู้สึกหนึ่งก็นับต่อไปสิอีกชาติหนึ่งนับไปทีละชาตินับไปทีละหนึ่งเพราะมีอวิชชาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมันก็ขยายต่อไปเรื่อยๆนับต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเราจะทําสิ่งนี้ให้สุดได้ให้จบได้อยู่ในตัวของเรานี่แหละเราจะทําวิชาให้เกิดขึ้นได้ไม่ได้ว่าไปอยู่ที่ขอบของจักรวาลไม่ได้อยู่ที่การทําวิจัยทํารีเสิร์ชอย่างนั้นอย่างนี้แต่อยู่ที่ในใจของเราทำวิชาให้เกิดขึ้นทำอวิชาให้ดับไปเราจะทำวิชาให้เกิดขึ้นได้ก็ปฏิบัติเจริญขึ้นตามศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญามีหลักธรรมอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินแต่ว่าศีลสมาธิปัญญายังมีขอบเขตนะท่านผู้ฟังขอบเขตเนี่ยอยู่ในเรื่องของมรรคเท่านั้นขอบเขตอยู่ในขันธ์ทั้ง5เท่านั้นไม่ได้เลยนอกออกไปจนถึงนิพพานในนิพพานเนี่ยมันนับไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีขอบเขตตรงนั้นขอบเขตก็ไม่มีการไม่มีขอบเขตก็ไม่มีแต่เรื่องของธรรมะมีขอบเขตที่แน่นอนบางทีอาจจะมีการแยกแยะแจกแจงเป็นหลายอย่างแต่ก็ยังพอนับได้นับเป็นอันเอกอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้นับแยกแยะแจกแจงเป็นหลายอย่างเป็น 84,000 อย่างหรือมากกว่านั้นก็ยังได้นี่คือเรื่องของการนับท่านผู้ฟังสังขยาถ้าไปถามใครนะว่าสังขยาดีๆเป็นยังไงเนี่ยเขาก็จะบอกถ้ามีมะพร้าวเนื้อดีมีไข่อย่างดีก็ออกมาเป็นสังขยาอย่างดีได้แต่สังขยาเนี่ยถ้ามีอวิชชาไปปรุงเนี่ยนะมันกลายเป็นอสังขยาแต่ถ้าสังขยาไม่มีอวิชชามีวิชาเกิดขึ้นเนี่ยสังขยานั้นก็อร่อยที่สุดเลยล่ะจะเป็นรสชาติแห่งธรรมะที่จะเกิดขึ้นในใจของเราเป็นความพ้นเป็นความเย็นเป็นนิพพานนั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญ จากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร